Oh, habe ich nicht gemischt. Goed. Ik hoor net, ik begrijp net dat het niet mag of zo, maar ik weet ook niet of je me nou kan horen, want mijn draadjes laten mij in de steek. Oh shit. Nou, ik weet niet. Kun je mij horen, lieve luisteraar? Ik zie wel verschil op links en rechts op mijn kanalen, maar ik kan niet zo goed achterhalen waar de oorzaak van deze ellende zit. Een deel van de bekabeling is kapot. Ik geloof dat er één kanaal wel doorkomt, maar ik begrijp dat het niet mag. Maar die demonstratie begrijp ik. We mogen niet tegen fascisme demonstreren vandaag. Misschien, ik weet het niet, ik heb geen berichten gevolgd. Ik heb alleen een oproep had ik gezien voor een actie en daar ben ik op afgegaan. Maar ik heb eigenlijk nog niet gehoord dat het niet mag. Behalve dat ik net een bericht op Signal zag van iemand die zei dat mag niet. Nou, ik zit hier gewoon... Oh ja, ik kan gewoon zeggen dat ik een podcast aan het opnemen ben over de Dam. Over de duiven op de Dam. Tralalali, tralalala. Want zo'n gekkenhuis leven we dus dat het niet mag. Demonstreren. Well, I hear a rumor that it's forbidden by the mayor. But they want to do it anyways. Oh, I have no idea. I don't know, man. I just heard it was forbidden when I got here. Okay. So you say it will be going on anyway? Yeah, I asked the police guy. He said they're going to do it anyway. Oh. So that's why there's a lot of police coming now. Interesting. Same like last time after the incident. Oh, wait. I'm a performer, so I wanted to know... If you are know a performer? I'm a good show here for the tourists, you know? So already? I am making a live radio program right really? Now. Oh, no. I was just explaining to the listener that I don't know what's going on. Oh, no. Wow. But if you would like to say something... I know. If you want something... Sure, because you know more than I do. Here, Now, ik zit hier op de Dam. English? One moment. Wat zijn hier raad, hoor? Ja, ik zit hier op de Dam. Oh, ja, en Dat is hier weer een warm gebied, maar dat kan ik opvullen. Ja. Kijk, vraag ook als een nestje aan. And okay, so I was coming here for the demonstration and then I heard it was forbidden and you are here and you say, yeah, it's forbidden, but it's gonna go on anyway? Well, you know, I'm a performer, I'm an entertainer, so I come often to the Dump Square. So from the time of... What you perform? I do entertainment, comedy show for the tourists. Comedy. So okay. Yeah, so I know this situation from the beginning, you know, so... Yeah. Last time after the incident, next day it was also forbidden, but regardless of the rules, the people could gathered here until they were told by the police that they will be arrested everyone, and then they left everybody. So that's the same thing happening today. Okay. It's a forbidden, like I said, a forbidden demonstration. Out of the law. Yeah, I was at a forbidden demonstration before. It happened the same. I went to the demonstration and then I was at the demonstration and they said, oh, it's forbidden. Exactly. And I said, hey, shit, but I'm a radio reporter, so now I have to report on what's going on. Well, from what I heard, the city have banned any demonstration for 3 days. So in that three days, there was already since last weekend. Yes. Well, yeah, because it's, because there was a demonstration. State of war, like for over a week now. Yeah, it's true, but because it was already the law was broken while it was under the emergency law. That's why the demonstration law prolonged itself, and it's taking longer. So until the people respect the law, I think it's going to be now longer. Respect the law. I don't know. Who has to respect the law? I don't know, man. Let's start about international law then. Look, me, If you want to talk about abiding the law, we start with international law, which forbids Israel have these occupied territories, because these have been forbidden by international law. So if we're talking about law, I would like to start with that law. It's true, but I'm not I'm pro demo. I'm not pro the police and against demonstration. Yeah, of course. I'm not blaming you. I'm just It's true. It's true. You know, but then but then we are living in a place where there is a system, and then things are going. And that's the reason why the people left, because of the threat of arrest. You know, and when they it's pure, even if it's not fair, but that's how they decide. It's completely unfair because it's. They're claiming something about these people who are protesting that is completely untrue. Yeah, it could be. They are claiming that these are anti-Semitic people. It's but true. These are not anti-Semitic people. These are people resisting the actions of a certain state. The thing is that I try to not involve myself much into the politics, because I do is art, and I can try only tell you what I just saw, and that's what I saw, and I think that's going to happen now. Illegal demonstration, but for the people it's legal because they feel like they have to say something, but then for the law right it's, to speak up. Good luck for your listeners. I hope they get information from me. All the best. Hey, but what's up? What are you doing here? You say you make comedy? Yeah, I entertain people. You know, instead of what fighting do? And jumping or I do a lot of acrobatic things. You know, so instead of fighting and hating, I try to bring the people together and then make the world a nice place. There's a lot of problems right now everywhere. You know, everywhere is a war place. You know, so. Like a madhouse. And we do it in the street, trying to bring all nations and nationalities together by, you know, doing some entertainment and then, you know, bringing some colors in Amsterdam. You know, that's what I do. Yeah. I wish you all the best for your listeners and for you in life, man. You too, man. I hope you make you can make a lot of joy. Yeah, I hope so. You know, after Corona, people have changed. The people don't have interaction. Social interaction is less. People don't care about other people anymore. It's very tough for performers who are emotional and want to entertain people. It's really hard. People have. And if you finally have people look up from their phone to look at you, of a sudden they start shooting it's you. It's true. It's true, it's true. So but I do it for passion, so I don't give up. I do it till the last moment, you know. Yeah, because humans are more important than screens. It's true. At least I think I can make a difference by bringing people together and you know, like smile and love and unity, you know. Real people. Yeah. Thank you. Cheers, man. I hope it's helpful. Yeah. No. Now it's gonna happen. You see, everything is happening. Yeah, yeah. Right I now. Guess. Yeah, ik zie toch wel wat mensen hier staan. It's action now, you know. There's gonna be a lot of action right now. Yeah. Ja, ik ga nog even blijven zitten, lieve luisteraar, want ik. Ja, nou ja, ik weet nog niet hoe zich dit allemaal gaat voltrekken. Dus ik blijf gewoon lekker zitten en. Gewoon even kijken. Dus het, ja, ik kwam hier aanfietsen en toen was het eigenlijk het eerste wat ik zag. Was gewoon een hele rij politieauto's aan de ene kant van de dam en een heel rijtje wat zich dan aan de andere kant van de dam in een rijtje ging opstellen. Dus, het is duidelijk dat er ja, ze voorbereid zijn op actie. Nou, ik kwam hier ook omdat ik op acties.todon.nl zag. Dat er hier om 6 uur een demonstratie is tegen fascisme en racisme. Nou, lijkt me een aardige koers. Maar ja, ondertussen is er nog steeds maar één kanaal beschikbaar, geloof ik. Ja, als ik nou wist welke kabel dat veroorzaakte. Het lijkt iets uit te maken, maar ik kan dat zelf niet horen, dus... ik weet niet, als er een luisteraar is, kan je even laten weten of het een beetje te volgen is. Want ik weet het niet. Ik zie dat er één kanaal mist. Maar soms ook niet. Demo like this, how long does it take a demo like this? 1 hour like this? Yeah, when they come like this normally? Yeah, 1 hour would be normal. Yeah, 1 hour. You know, some people speaking and then maybe walking, marching. No, we'll wait. We'll see. Don't never give up. Thanks. Nou, dat was een. Genocide! Saddam is saying no to genocide! Saddam!

loopt uit de hand hier een beetje. Er werd een Romeo geroepen. Daarna ontstond er een achtervolging, een schermutseling, een groepsworsteling. Waarbij iets gebeurd is. Nu worden wij keihard omsingeld door de smerissen. Tenminste, van één kant nog niet omsingeld, maar bussingeld van de noordkant. Richting Centraal. Thank you. geïnteresseerd dag voor weet wel. Zoek ik eerst op internet die datum. Zoek ik in mijn archief op die datum. Zoek ik vandaaruit, ja, en dan zie ik in weten dat de link van jouw ring daar ergens staat. In mijn, ja. Mocht ik dit vergeten. Ja. Maar dan met patas aan. Met de patas, alleen de patas. From the river to the sea, Palestine will be free. Palestine will be free. Thank you. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Leuzen door elkaar heen nu. Ik zie ondertussen nog nauwelijks beweging bij de politie. Ze staan stil. De mensen gaan nu zitten. La la la la la. One more time. But now we're gonna change another one. It's the reality one. The people united will never be defeated. Oh. The people. El Maya, el Maya, el Maya, el Maya. thousands in our millions. We are all Palestinians. We are all Palestinians. We are all Palestinians. From the river to the sea. Palestine will be free. From the river to the sea. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. We will never let you die. We will never let you die. Tell the children, don't you cry. We will never let you die. We will never let you die. Hussa, hussa, don't you cry. Hussa, hussa, don't you cry. We will never let you die. We will never let you die. In our thousands, in our millions. We are all Palestinians. We are all Palestinians. Viva Palestina! In our thousands, in our millions. We are all Palestinians. We are all Palestinians. We are all Palestinians. We are all anti-racist! We are all anti-racist! We are all anti-racist! Amsterdam is saying no to genocide. Amsterdam is saying no to genocide. Amsterdam is saying no to genocide. Amsterdam is saying no to genocide. Amsterdam is saying no to genocide. Amsterdam is saying no to genocide. Viva Viva Palestina. Viva Viva Palestina. Viva Viva Palestina. Viva Viva I think it's very important to look around you and look at the people close to you. We are here together. We come from home resisting the stress, the fear, and this is where they want to put us. They want to put us in position of fear. And I just ask you kindly to relax and take a deep breath, because we are here standing for ourselves and for people who are experiencing right now genocide. We must listen to our humanity. Listen to humanity over their colonial violence. To listen to each other, to look at each other, and to remember solidarity in the face of their violence and brutality. If we see as the revolution started here, started just next to me by this beautiful person next to me. We are here together. And this is the time for decolonization. And the sense of decolonizing, the fear of decolonizing, the stress of decolonizing silence. We are not afraid because of the colonial power. We are standing here as a part of global resistance, started from Gaza to Amsterdam. Our values are not the state fake values. Our values is not fake freedom of expression, but our values are freedom. Our values are justice. Our values are resistance. Yeah.

We zijn live op Radio Paterpoel. Ik hoor jou allemaal hele verstandige dingen zeggen. Sorry, ik ga geen interview doen. Nee, dit is vrije radio. Ja, dat kan me niks schelen. Ik ga daar niks over zeggen. Nee, dat doe ik echt niet. Sorry. Oh, nou ja. Nee, sorry. Excuus. Ik snap ook. Ik ben bij meerdere geweest. Ja, dit is niet mijn eerste verboden Palestina demonstratie op de Dam. Nee. Oh. Ik ken nu uw naam. Vandaar. Ja, ja, ja. Ah, wat was dat voor licht daar? Want hij begon heel hard te... Amsterdam is saying not to genocide. Amsterdam is saying not to genocide. Ik ben

meer dus. Werken we met jou meer dus. Fascisten! Fascisten! Fascisten! situatie is als volgt. Er is een enorme kluwe mensen midden op de Dam. Die staan in een hel verlicht situatie, omdat er allemaal schijnwerpers opgehangen zijn. Daaromheen staan allemaal ME'ers in vol ornaat met schilderen en de helmen nog niet op, maar al in de aanslag. Daaromheen wordt nu dus een waterdichte linie van politieauto's, van ME-auto's aangelegd. Waar ik dus nu buiten sta. En dat is echt ongelooflijk, zeg maar. We are the people too. We won't be silent scream. Let's stop the bombing now, now, now, now. War. We are the people too. We won't be silent scream. Let's stop the bombing now, now, now, now. War. Dus het is nu geen pottenkijkers meer. Er staan overal politieauto's tussen het publiek en de demonstratie. En ja, het lijkt erop dat ze zich voorbereiden om lekker hun gang te gaan. Maar gelukkig staat er dan echte pers wel nog binnen die linie. Maar ja, ik kan daar niet meer. Yeah! waren de paarden. Die staan nu op de hoek bij de kogelstraat. Ondertussen is die club midden op de dam, die is nog steeds omsingeld door Amosferes. En ondertussen wordt dus nu het gat in de linie van politieauto's waar we net bij stonden, die schoongeveegd is door die paarden. Die wordt nu dichtgereden door nog een Amosferes bus. Dus, het plan is duidelijk. Ze gaan de hele dam meter voor meter schoonvegen. Nou, ik weet waar mijn fiets staat, dus die kant zal ik wel opgeveegd gaan worden. Ondertussen staan mensen in midden op de dam, de mensen in de schijnwerper, zeg maar. Die staan nog steeds in de schijnwerper met eerst dus een heel cordon. Smeren ze om zich heen en dan, nu komen de paarden weer deze kant op. Dan moeten we hier wegwezen. Gaan de paardenhoefjes. Nou, die paarden hebben nu een beetje heen en weer gelopen en nu is de kust weer veilig hier. Ik weet niet wat de bedoeling hiervan precies is. De paarden hebben het heen en weer gekregen ofzo. Ondertussen wordt dus nu de linie van de Smeresauto's in het midden, die wordt verkleind, zo lijkt het. Mensen die als muizen in de val zitten nu, en zien door de Smeres, dus die gaan nu de rijweg gaan ze schoonvegen. Dus op hoor, de paarden komen weer. Ze hebben het heen en weer gekregen. Ze worden dus nu onder de voet gelopen, de paarden struikelen. Het is echt een gekke werk, joh. Ze zijn nou heen en weer aan het rennen over de stoep met die paarden om gewoon mensen weg te jagen. Zonder te zeggen van ga eens weg of zo. Ze rennen gewoon overal overheen, joh. Wat is dat voor een idiote? Nou, het is duidelijk, we moeten nu komen, ja. Er staat mijn fiets, dus kan ik eens verder op gaan kijken misschien. Want, Vrijheid, democratie. It's what democracy looks like. Freedom and democracy. Free the system. En nou zijn ze met die paarden, ik weet niet of je dat ziet, maar ze zijn er meteen er weer heen hier. En daar zaten net de kinderwagen. Ja, dat is de Ja, nou, lieve luisteraar, ik sta nu weer op de hoek van de Rokinnendam. En nou, die smerishonden, nee, paarden zijn dat, die staan nu op de hoek hier tegenover bij de Kalverstraat te wachten. Het stukje daartussen, dat is dan nu zo goed als schoon, omdat niemand daar nog durft te zijn. Omdat ze denken, hey, die paarden zullen zo weer komen en dat zal ook wel zo zijn. Ondertussen staan in het midden staat nog een hele kluwe mensen die staan als ratten in de val. He? Weet jij, heb je enig idee hoeveel er zijn daar in het midden? Nee. Een paar honderd of zo? Jawel. Ja, er zijn een heleboel eruit gegaan, maar er zijn nog wel zeker tientallen. Misschien. Ja, ja, wel 100 mensen. Ik ben heel moeilijk in inschatten aantallen. Kom je net aan? Nee. Ik ben al vanaf 6 uur. Ja, het is een gek huis. Ja, ze hebben al net mensen aangehouden, die stillen. Ja. Gewoon die buiten de ring stonden. Ja, ik weet het, het is gewoon het filmen, werd gewoon op het pad. Ja, het is een stik van de Romeo's. Die zijn lekker aan het cherrypicken. Je herkent ze wel gelijk, hoor. Ja, nou ja. Dat hoop je dan maar altijd, hè? Je weet het nooit. Nee, ik had deze groepje had ik wel, ik ging er ook tussen staan, ik had ze gelijk herkend. Dus ik dacht van, hey, ik dacht, ik ga misschien een hele domme vraag stellen. Ik hoorde op een gegeven moment zo, Romeo! Ik zag het al, nee, ik zag het al gelijk. Ik zag zo, ja, dat was wel even... Maar gewoon niets, iemand die zat gewoon zo te filmen, hij werd gewoon, nee, deed niks. Maar misschien dat hij hun ook had gefilmd waarschijnlijk. Ja, wij mogen toch terugschieten, als het met camera's is. Hmm? We mogen toch terugschieten, zolang het met camera's is. Hmm. Ja, wat zei je? Wij mogen terugschieten met camera's. Ja, tuurlijk, zolang het... Met camera's mag je altijd terugschieten. Ja. Ze schieten ons ook, hoor. Ja. Dan zitten ze samen... Jij filmt nu ook of van in de radio? Nee, alleen geluid. Het is live, dit. Ja. Hoop ik wel, ja. Of het nog steeds allemaal werkt, ja, het is wonderbaarlijk. Ik zei al 2 uur of zo. Oh, kijk, de paarden zijn weer aan het rennen. Heb je vergunning officieel of niet? Nee, dan kan je er gewoon tussen staan, dan mogen ze jou niks doen. Heb je gewoon persvrijheid, dan mag je gewoon. Er waren wel wat camera's en zo. Jawel, maar dat zijn mensen met officiële politiepersvrijheid. Die mogen achter de linie. Oh, die moet dan wel een... Die mogen achter de linie. Politiepersvrijheid zelfs. Ja. Dus niet je gewoon je normale licentie is niet voldoende. Nee. Dus je moet het aanvragen. Politiepersvrijheid, ja. Ja, ik heb wel eens eentje aangeboden gekregen, maar 2 zinnen verder zei ik al van nou maar. Maar je zou denken, daar heb je allemaal geen toestemming voor nodig, persvrijheid, toch? Je gaat filmen bij je wil. Onvoorwaardelijk is het de enige voorwaarde waaronder ik akkoord ga. Mijn enige voorwaarde is onvoorwaardelijk. Ja. Nou, ondertussen gebeurt er weinig, hè? Dat is dus het risico, hè? Want nu staan ze dus daar in het midden. Weten wij niet wat er gebeurt, want er staat een hele cirkel smerisauto's omheen om ons het zicht te ontnemen. En de rest van het dam lijkt nu schoongeveegd te willen worden daar. Nou, een beetje onduidelijk toestand nu. Maar hoe denk jij dat dit verder gaat? Volgens mij hadden ze het over dat ze misschien die groep gaan verplaatsen in het Westerpark. Ja, dat was gelijk het eerste voorstel. Kom jongens, gezellig, we gaan naar het Westerpark. Een beetje van machtsvertoon. We brengen jullie wel met de bus, zeiden ze nog in het begin. En nu, Weet je, dat soort types zijn, ik weet niet of dat is. Wat? Nee, ik herken niet, maar hij lijkt er wel op. Wat zijn mensen dan? Wel een beetje zelf. Wat zijn die gasten? Ze zijn niks. Nee, maar de manier waarop je liep, dacht ik ook. Ik begin langzamerhand wat koude tenen en dorst te krijgen.

worstelt en dan worden ze daar met behoorlijk grof intimidatie geweld. Ja, deactiveerd en opgehokt in een autootje. En ja, ik weet niet, ik kan hier niet veel meer doen, geloof ik. Ik ga nadenken over een slaapstaking. Het lijkt me een stuk vredelievender dan deze ongelofelijke teringbende. Nou, gemeente Amsterdam, bedankt hè, dat je er weer de werkgelegenheid van de politieagenten weer lekker verknald hebt met een volkomen zinloze show. Ik heb er geen zin meer in. Ik ga slapen. En als ik niet kan slapen, dan ga ik lekker naar Paradiso. Want daar hoef je niet te slapen als je niet kan slapen van gazen. Dus nou, toen liet ook een lieve luisteraar. Ja, ik weet nog niet wanneer we dan weer verder gaan. Maar, dus één advies, dat blijft staan. Blijf lekker luisteren naar Radio Potterpoe. Want er komt altijd meer. Maar je weet nooit wanneer.